Joan den aldean bezala, gaurko nik dakidala saioan 8 lab aipatuko dugu epizedia esperimental hau ideki baitzen joan den apirilean Mubek karrikaren puntan Baionan edo Latre de Tassigny etorbidean Isabel Cassande Gorostarzuk laguntza ekartzen du 8 kopen baitan eta 8 laben epizedia untan zer atzemaiten alden eranen dauku, haintzinek aldean aipatzen zaukun, Bermaneran funtzionatzen duten landare deitu estruktura handi bat badera Iruñan eta hauek laguntza ekartzen dutela, beraz hasteko hauen produktuak ere atzemaiten aldirela hor. Bai, orduan atzemaiten ditugunak dira fruitu jusak adibidez, ala biologikoak eta ez direna sobera kario. Adibidez, irantia jusa euro bat eta 75 zentimatan da eta biologikoa izanki biziki hala, ez presio duin batean da, jenden dako, orduan hemen jendeak ez balin baute sobera leik, ebe aldu dira hemen, eta hala, unkaiten aldituzte biologiko ekoizpen batzu presio duin batean. Besteak ezagutzen ditugu, hemen go beste ekoizpen batzu? Bai, badira, bon, hemen ezagutzen duzu jokin zaldun bide, berba. Gure lankide izan dena, gure irratian? Nik ez nekian, bala, egiten ditu tisanak eta olako gauzak, beraz, biztan dena horiek baditugu. Ogia, hemen goi ogia, alor ezakin nundik eldu den, ez naiz gogoratzen, baina bai, lekukoak dira eta biologikoak. Asola gabe ikusten dugu hor, larri sorokoa? Ikusten duzu, bai, asola gabe. Landarek baditu, tomateak biztan dena handik eldu eta ere bai atuna baina ahantzatua bakarrik kainaberarekin. Ez dute egiten sareekin eta biztan dena Navarrako ahnoa... Riosakoare ez da gehiago. Ez da gehiago, dena joan da biziki laister eta biskotxak eta olako gauzak ere handik heldu dira. Eta biztan dena barazeki freskoak ere? Bai, barazki freskoak heldu direnak garroatik, garroa kooperatibatik eta Jean-Michel Urritik ere ekartzen dizkigu. Eta baditugu ere bai fruitu idorak, nuliak, olako gauzak, salgai eta garbitzeko produktuak ere bai, komoitateko papera, horiek dena ahal bezain likukoak, biztan dena hemen ez da egiten komoitateko paperik, baina ala, saiatzen gira ala ere hautatzea. Gero bauze bedina oztu bat? Bai, hori da, eta barnean baditugu bedina oztu hortan, baditugu biok esnea, jaurtak, beraz hemengoak dira horiak, eta hemen ekoiztuak eta hemen transformatuak. Gero baditugu gasnak, biztan dena, ardi gasna, ahuntza gasnak, ahuntza jaurtak, olako gauzak emengoak. Edariak ere horrezuko aipatu garagardoa? Garagardoa emengoa, jubio, eskolegitik heldu direnak ere, eta ez tigar gure sagar noa. Gero eta gehiago gauza dugu, eta da gure helburua, gero eta gehiago alternatiba bat izaitea supermerkatu klasikoeri. Eta dena ukaitea da gure xedea. Egan nahi baita, pixkanaka, norbait unateldu delarik ez du izanen beharrik beste supermerkatu batera joitea kompletatzeko edo. Baina ez gira goino hortan, haigira haunditzen. Atik tipiska izanen da ez gero? Bai, pixkanaka tipiska izanen da. Zen ara gure bigarren ozka hori da, guk baginuen beharra pasatzeko saskietatik gero epizerie batean. Eta ikusten duzun bezala, adibidez barazkiak, antxu ez da fitxik, zenta dena partitu da bizikifite. Egan nahi baitu badugula arrakaskata handia, gure ustez, gukatxe maiten dugu baietz. Bizikifite partitzen dira, eta orduan bizikikonten gira, eta pixkanaka handituko gira. Baina, hortarako behar ditugu kide berriak. Eta sekatzen dituzie? Bai, beraz dei bat, nik zabaltzen dute, zatozte beste abentura eder hori horren bizitzerat gurekin, eta barnekaldeko eskualdunak ere. Hemen adibidez ikusten direnak hor lanean kontuagaren gibelean, laguntzaileak dira gehienak, langile bat baizik ez da? Badugu langile bat ez dena hor, bat baizik, eta beste horiek denak bai, kideak dira laguntzaileak, eta bon, batzu hainitz implikatzen dira. Berdut horren buruz berdut zerbait aipatu. Zenta kide girelarik, zor diogu otxokopi bi edo hiru ordu hilabetean. Ara, bi edo hiru ordu hilabetean, beraz, bai, ez, zerbait da. Edo nahi badugu gehiago implikatu, ni adibidez gehiago implikatzen izan, eta landarerekin egiten dut ahemana, beraz, behar dut denbora gehiago pasatu, baina, ara, bi edo hiru ordu bakarrik emaiten albaldira, ebe, kide izaiten alda, eta horrek permititzen digu presioak apalagoak izaitea, zenta ez dugu funtzionamendu hainbeste fresik. Badugu lokala pagatzeko, elektrizitatea, hori dena, bon, eta gure langilea, baina besterik ez dugu hainbeste, orduan guk la marge hori ehuneko ogoiekoa da hemen. Erosten dugularik zerbait, ehuneko ogoia gehitzen diogu bakarrik, ara. Zenta usuaga hori da, biologikoa ados, baina behar den moltsa ere batzutan. Bai, hori da, bon, saiatzen gira, ara, eta gero eta haundiago, eta gero eta indar gehiago ukanen dugu negoziatzeko, eta gero eta gehiago jendeak erosten alko dituzte. Adibidez, Park Slope Food Coopen, ehuneko behogoia apalago dute dituzte prezioak beste supermerkatuetan baino. Pentsatzen dut, emeki oktarat ailatuko girela. Bo, ororen buru, ikusten da gero eta gehiago aipatzen da vrak ere inala merke izaiteko eta inala ondarkin gutiago ere ekoizteko berdenboran. Olako merkatuek gero eta gehiago edo saltokiak gero eta gehiago leku badutela. Zer da, filosofia bat aldatzen ari dena emeki? Bai, kontzientziak haidira pizten, ikuste, hor ikusten dugu gure maluja edera gaixoa lan jerean dela. Zenta, bon, ara supermerkatuek eta multinazional horiek mina hainitz egiten diote gure ama lujari. Zenta, bara, haien sede bakarra da presioa, eta bada ejantza bat eskoalegian jaiten duenak dirua zerbitzari ona, baina nagusitxarra. Eta supermerkatu eta marka multinazional horiek dirua ahunt nagusitu zaie. Eta hori dute haien helburu bakarra. Orduan, ez dute deus errespetatzen, ez ingurumena, ez jendeak. Ekoizleak bai beste mundutik dira, eta ez dute babes sozialik, ez dira bat ere espetatuak, gero ekoizleak ere tinkatzen dituzte presio berenak okaiteko, eta hori filosofia hori, ni horren aurka borrokatzen naiz, eta horretan otxokopen sartu niz buru belaji, zenta ez dut nahi gehiago mundu hori, eta nik ene amaluja, edeja, natura sakratu hori nahi dut babestu, eta hortako borrokatzen iz. Nahi zinituzke, otxokop gehiago, no, kasik errika lehen ziren epizeriak bezala? Bai, ari dira, Frantzian zehar, ogo eta amak ari dira sortzen hor. Sortzen edo deia sortuak ari dira, hor bada zerbait hor gazteek, eta badute kontzientzia hartze hori, eta denek badugu, baina nik uste bihotzean hor zerbait ari da gertatzen hor. Baratze partekatu eta gerotak gehiago entzuten da? Bai, hori baratze partekatu, zakinik, txintxoketa partekatua, trukea, gauzak eman, ara, dirua ez, uartzen gira, dirua delarik zentroan, ebe dena suntsitzen duela horrek. Bon, otxokopi bizi luze bat dejatzen dakogu, eta gauza dadila hor dian, egunero berdin idekia izan dadin txaltoki hau. Mementuan, horretarazen aldiguzu, noiz ditena aldean eta informazioak ere interneten? Bai, biztan dena. Orduan, nahi bali maduzu kide bilakatu. Zenta ez da erosten al kide izan gabe. Baduzue interneten webgune bat, deitzen idazten duzue otxokop. Eta atxemanen duzue webgunea, hor badea, hilabetean bi aldiz, 15 egunero, ostegunetan, bada bilkura bat, Réunion d'information publique deitzena, dena, eta hor presentatua da, zer den otxokop, horiek nik presentatu ditudan gauza guziak, eta nola kide bilakatu. Gero, kide bilakatzeko, urtean behar da eman 50 euro, edo langabezian bagira, edo elbajitua, edola, 10 euro. Ola iten alda, edo jin bat datzinik harrikan, astezkenetan eta larun batetan, beraz astezkenetan idekia da lauetatik 8 arte, eta larun batetan idekia da 10-13 arte. Eta hor badira beti kideak ongi etorria egiteko, hor dira, hor kanpoan lasaiki, ara, denak untxa ongi etorria egiteko, esplikatzeko, eta ara. Eta sustut pagatzen aldela ere euskoekin. Bai, euskoekin pagatzen alda, eta eusko karta ere badugu. Orduan ez dugu la karte banker. Egiten ditugu orduan euroak hola bietetan, egiten ditugu xekak hartzen ditugu eta eusko karta eta euskoak bistan dena ere bietetan mainan ara hori bakarrik eta bai ni biziki kontenis ne eskoak euskoak hemen xautzen ditut. Bon, esker mila Isabel harrera hau eginik, eta beraz bizi luzea desiatzen dako gula otxokopi, eta gauza dadila, kooperatifarat pasa dadila elkarte, hau ordean? Bai, eta ustailean eginen dugu festa bat, orduan ara, behar ba berri emanen dautzut panpi, eta hola, jendeak urbiltzeko.